گفتی چی برایم ابهار بهار بوشتو نموی یاتر یار کشم انتظار اطلس چادر تی سر به نبی کی بینی بر یار غول به دبی میدیل بو بی غرار همه شب میچومن بیدار بتی بسیم لکو جان خواب نارد انتظار مرد بیرون باز همه شب دو خانم خدایا کیتی با تو نیبی میام رتر یار کشم انتظار یار تو چره نکنی میمرم او قرارا که بداوی بفا جی کج دل لکو جان نرقم بی خبر جمی دل به خدا میاد دل بو بی غرار همه شب میچومن بی دوره تی بسین لکو جان خواب نمره انتظار مره بیرون با همه شب دو خانم خدایا کسی با تو نیبی میام رتر یا کشم انتظار آسمان قشنگ اختران من یار که دونه چون من میادی لسیره پیره تو نیمی بی جا چره میچومن در انتظار یار بیار دل بی قراره میچومن در انتظار یار بیار دل بی قراره انتظار مرا بیرون بار همه شب دو خانم خودم یا کسی با تو نیبی میام رتر یار کشم انتظار همه شب میچومن بیدم رتی بسین لکو جان خواب نمره انتظار مرا بیرون بار تر یار کشم انتظار Thank you. بهار بهار بوشو تو نموی یار تر یار کشم انتظار اطلس چادر تی سر به نبی کی بی می بر یار غل به دبی می عدیل خوب و بی غرار همه شب می چومن بی دوره به تی بسی می لکو جان خواب نوره انتظار مره بیرون باز همه شب دو خانم خدایا کیتی و تو نیبی می امره تر یار کشم انتظار یار تو چره نکنی می مرم او قراره که بدوی بفا دی کج دل لکو جان نرقم بی خبر جمی دل به خدا می عدیل و بی غرار همه شب می چومن بی دوره تی بسینی لکو جان خواب نمره انتظار مره بیرون با همه شب دو خانم خدایا کسی با تو نیبی می امرد تر یا کشم انتظار آسمان قشنگ اختران من یار که دونه چون من می عدیل اسیرم تره تو نیمی بی جا چره می چون من در انتظارت یار بیا دل بی قراره می چون من در انتظارت یار بیا دل بی قراره انتظار مرا بیرون با همه شب دو خانم خدا یا کسی با تو نیبی می امرد تر یار کشم انتظار همه شب می چومن دیدم رتی و سینی لکو جان خواب نمره انتظار مرا بیرون بار تر یار کشم انتظار